سورة النساء درس نمبر 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ولله الله تعالى لردي ما في السماوات ياغسو چپ اسمان نوكي دي وما في الأرض ياغسو چپ زمگا كي دي وكان الله دي الله تعالى بكل شيء محيطا فاريوش زمان دي اخاتة كون كي پدي آيات كريمة كي مسألة توحيد ذكر كي گي وغدا چخكتا او برا کاغه په اسمانونو کې دي او کنا هغه کته په ځمکه کې دي په دې ټولو کې د الله تبارک وتعالى اختیار چلیږي چا سره چې څنګه معامله کوي الله تبارک وتعالى نو د خپل علم په تقاضا باندې هغه معامله د مخلوقات سره کوي د خپل علم پر رڼا کې او د هغه د علم نه هیڅ څیز بهر نشته ځکه چې د الله تبارک وتعالى علم په هر شي زمانه خاطه کوون کې دی او دارنګي اشاره دی تشوا چې برا او کتا کاغه ملکیت ته د الله تبارک وتعالى او چې سمرا د الله تبارک وتعالى د ملکیت کې سمرا مخلوقات او سمرا سيزونه دي نو دا ټول د الله تبارک وتعالى د حکم په دننه او د الله د علم نه بهر نه دی او داغه د حکم مطابق چې هغه څنګه حکم کړی دی ار یو سیس په خپل خپل ځای کې هغه مخلوقات دی د دې پیدا کول چا کړی دی الله تبارک وتعالى او که کائنات دی برا او کتا دا ټول الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی او د دې مالک دی نو چرته څوک ته په دې دوکه کې پریونه ځي چې ګنې خلیل ته ضرورت دی بلکې دا د الله تبارک وتعالى انعام دی او د الله تبارک وتعالى مهرباني ده چې ابراهیم علیه السلام لای صفت خپل خلیل ورکړی دی دا نه چې ګنې هغه ورته عجت دی د الله تبارک وتعالى خو هیڅ چاته ضرورت نشته وکان الله ولم یکن شیئا الله تبارک وتعالى وو او هیڅ سیز نو دا ټول ارس چې کوم دی د هغه د حکم باندې راغلی دي نو په چا باندې الله تبارک وتعالى مهرباني وکړي نو هغه لا د ایمان او دارنګي د ایمان سره سره د الله تبارک وتعالى د احکامو تابعداري ورته نصیب کړي نو په هغه تابعدارۍ کې الله تبارک وتعالى د هغه خلکو ذکر وکړو چې من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن او دارنګي ورسره دریم شرط واتبع ملت ابراهیم حنیفا نو دا د الله تبارک وتعالى هغه مخلوقات چې هغې د الله په احکامو باندې چلیدلی وو دا د الله تبارک وتعالى انعام او ورکړی دی چې د خپل مخلوقات حالت د زړونو په دننه او د راتلونکي تر قیامته پورې ټول مخلوقات هغه ته معلوم دی چې څوک قابل د دې انعام دی او څوک قابل نه دی د دې ایمان د دې انعام نو فرمای وکان الله بكل شیء محیط او دی الله تبارک وتعالى فار یو شی زبانې احاطه کوونکې دا هر سنه د الله تبارک وتعالى علم چاپیره دی داغه د علم نه څه شیز بهر نشته ویستفتونک فی النساء او په تو غواړی تپوس کې استانا په بار د خزو کې قل الله وای ورته الله تعالی چې دی یفتیکم فیهن پټو در کوي تاسو لپاره په خزو کې وما یتلا علیکم هغه چې لستی شي په تاسو باندې په کتابه په کتاب کې فی یتاما په بار د یتیمانانو کې فی یتام النساء اللاتی په بار د یتیمانانو خذو هغه کې لا تؤتونهن چې نه ورکوئ تاسو د خذو ته ما کتب لهن هغه مهرونه چې مقرر شوي دي دپاره وترغبونه او تاسو خوخوی تاسو شوق ساتی ان تنکیهو هننا چه تاسو نکاو کئی ده دی سرا والمستدعفینا او پتودر کئی تاسو لرا پا باردہ کمزورو کی من الولدانی ده ما شمانونا وان تقومو او دا چه ادری گئی لیلیتا ما ده پاردیتی مانانو بالقسط پی انصاب وما تفعلو من خیر آغا چو کئی تاسو سنیکی فإن الله يكنن الله تعالى چه كان به عليما ده په دیوان فوا د یتیمانو په واره کې مخکې سوره النساء کې فرمایلی وو وان خفتم الا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء کچری ریدی تاسو په انصاف کولو کې د یتیمانو نه نکاح کوي هغه چې پسند لګي تاسو ته د خزونه نو شبه راتللا چې ګنی یتیمانانو جنکو سره نکاح جایز نه دی نو د دغه شرط ته لری کولو د پاره په دې آیات کریمه کې حکم موکشو کچره انصاف کولی شي نو نکاح وسره وکي د یتیمانانو سره نو ځکه یو فرمایل چې کچره تاسو ان تقومو للیتام بالقسط که تاسو د یتیمانانو په باره کې انصاف کولی شي نبی اور سره نکاح وکي او پاغه ځای باندې مونږه تفصیل کړو چې کله به یتیمانان جنکه پاتې شي او هغه به د میراث خورو په قبضه کې وي نو چې د شریعت که حکم دی چې ته بار چا تخپل حقوق ورکای نو هغه به یو دا چې د جنای خایس په ورته خلګي دو نو دا یو وجوا ور سره به معلومو نو د به نکاح کو نو د دې لپاره چې مال می خپل شي او دغه جنای سره به شوکم د نکاح لپاره کېده چې دې سره نکاح وکم او دویم وجه دا و چې د جنای شکل به ته پسند نو خو سوچ پې کو که چېرې زه دې سره نکاح ونه کما نو دا مال به زما د ګوتو نه وځي نو نکاح به سره وکړو او د نکاح کولو هغه اصلي مقصد چې د انسان هغه رغبت او شوق کمی نه هغه شوق پینو نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی حکم فرمایو کچر تاسو د سلالچ توجه نه دې سره نکاح کول غواړی او حقوق پوره پوره داغی نشي ادا نه ادا کیږي یا داغی شکل تا ته پسند للیږي خو صرف د لالچ ته پاره نکاح کوي نو بیا داسې کار نه خو منه راغلی ده ہاں که انصاف کولی شي نو یې فرمایل وان تقومو للیتام بالقسط که انصاف کولی شي د یتیمانانو سره په انصاف ماندی نو بعض خلک اغا د یتیمانانو په مالونو ماندی د حرام او دارنګي د زیاتی په شکل باندې داغه خلک خوراک چې کم دی نو دا جایز ګڼي او په بعض زینو کې حتی دا چې دا اسقاط کوم زینو کې کیږي نو هغه اسقاط ته تاسو وګورئ دا غي طریقه چې د کلا د چا کرا او پات سو کو پات شوی نو بس دا غه د پاره د اسقاط هغه پیسې او هغه طریقې چې په مقبره کې د مړی به پروتي او دا رنګي بازي علاقو کې به ګوړې او صابونونه راتلل او دا رنګي نقدي پیسې په کې پرتی او غیر چا پیره به چورلې دی او ماته ته در بخلی اته ماته در بخلی نړومبه خدا چې دا طریقه په اسلام کې نشته دویمه دا کچری دا د یتیم مالو نو پکارو چې د دې عبادت شوی او کو پرز کو توای چې را دا صدقه دا او خیرات دی نو صدقه او خیرات خو په هغه چا کیږي چې هغه زیات محتاج ای نو هغه زیات محتاج کم دی نو دغه خبره ده د دې وجه نه په یو ځای کې سو کو پات شوی وو نو چې کله اوپات شو نو زامنو پسې والله سار لاغه استاد جیراغی چې یاره بابا مې بیګا لیدلې او په خوب کې خو هغه چې کم دی نو کپړې و سره زړې وي هغې وي زهر د بابا جوړه جامه پرتی دی یا بدله ورکو نه یې والله ورکړې نو بله ورځ یې خوب راغی وي خوب مې لیدلې دی یاره بیګا مې بابا په خوب کې لیدلې دی هغه خو خپیابلی وو ناغي وی زهره دا غسه پیزار میزار پروت دی دا بول ورکو بل رز بیا و یرا خوان دی واغسته دا وی خوب ملی دل دی خو بابا چې کم دی سر تور سر ولاړو هغې وی زه د هغه لونګیو پټکې پروت دي دا به ول ورکو خرونو کور کې سوچ وکړو چې یار سړی خو روزانه خوبونه ویني هسې نه چې سبا له خوب ویني چې یاره بابا یوازې و مور رانه چرته بونه ځي نو د دې وجې نه بابا ته وایي چې یاره تا خوبونه ډېر ولیدل او د بابا د مینې د وجې نه چې کم دی ته دا نشي برداشت کولی چې هغه ته دې تکلیف وي نو بیګا موږ هم خوب کې لیدلی د هغه په زنګون کې به په دنیا کې ما چې کله ژوندی و نو ډېر درد به و نو هغه وي چې یاره ډېر درد مې دی یاره موږ تاله چې کم دی نو داغ درکوو چې بابا ښه شي پوه شوې نو هغه ورته وایي یاره تاسو پنج پیریان خو نه یې کنه نو چې کله حق خبره راځي نو بیا تا ته وایي وابي او پنج پیری خو نه یې کنه نه بلکې سوچ او فکر پکار دی چې آیا د یتیم دا مال اول خو په دې باندې دا تقسیم چې کم دی نو دا طریقه د اسلام نه وه دویمه دا چې دا مال که د یتیمي نو پکار دی چې د هغې حفاظت وشي او هغه طریقې او هیلې ورته جوړې نه شي چې ثواب یې نشته او د هیلې په شکل باندې زه د یتیم مال تبا کوم او درېیمه خبره هغه ده که چېرې دا مال د یتیم یي او ته وایي چې موږ یې وله خیرات کوو نو خیرات په هغه ځای کې وکړه چې څوک محتاج دي محتاج ولی ورکا نو دغه رنګ یې د نکاح په شکل کې هم که ته د یتیمانانو سره نکاح کول غواړې نو هسې نه چې د ظلم او د زیاتي دپاره نکاح وکړي او د هغې مال ته دې لالچي او عام طور دا خبره د خندا نه ده زموږ پاکستان کې دا غوبل پسه دی دا تمام ملک کې چې کم دی که په ممبرونو باندې دي او که نه په سټیجونو باندې دي او که نه په میډیا باندې دي میډیا باندې او که نه هغه په کورسو چې کم ناست دي لیډران چې کم دي تاسو وګورئ ټول چې کم دی دی مال ته چل دی د مال لپاره خلک چې کم دی ظلم او زیاتي په یو بل باندې کوي او هغه ظلم او زیاتي لګیا دي د څوره وخت نه کیږي تر اوسه پورې موږ غل او ساز لا ونه پیژندې ده اعلان کې د اسلام حکم دی چې مؤمن مسلمان به د یو سوري نه دوه ځله ډز نه خوري او موږ دیرش کاله ډزونه خورو او بیا هم غل او ساز نه پیژنو وره دا ډېره غټه کمزوري ده موږ کې اصلي کې د اسلام هغه جذبه او شوک او مینه نشته موږ صرف انسان ته ګورو د انسان درجې ته ګورو او دا هم یو قسم له شرک دی چې ته د انسان د درجې د وجې نه د هغه داسې غلام جوړ شي که هغه غلطي کوم زه د غلام یم د دې دله د داسې بېغیرتو خلکو چې بیا هم غلامي او سړی کوي نو پوه شه چې دکې ایمان کې کمی دی او دا هم قسم له یو شرک کې راځي چې ته د یو انسان د هغه د عهدې د وجې نه د هغه د اوچتوالي د وجې نه یا د هغه د کم مال او دولت د وجې نه ته د هغه تابعداري په دې طریقه کوي چې تا ته پته ونه لګېده په دیرشو کالو کې نو کله به ته پته لګي او په څلوېښتو کالو کې نو د دې وجې نه همیشه د پاره الله تبارک وتعالی د ظلم نه د ځان بچ کولو د پاره د یتیم د پاره زیات زور ځکه ورکوي چې د یتیم اسرا چې کم دی په دنیا کې دا روکه شوي نو دغه رنګې په ملک کې د هر هغه څوک چې مظلوم دی په کار دي چې د هغه د پاره موږ ودرېږو نه چې د ظالم د طرف نه موږ په مظلوم باندې ظلم او زیاتۍ شروع کړو کله چې ته ظالم مسلط کوې په خلکو باندې دا تا د ظالم امداد وکړو مظلوم سره تا زیاتۍ وکړو ظلم دې ورسره وکړو نو د داسې ظلم نه به هم ځان ساتو دا نه چې وایي ووټ چې کم دی نو دا امانت دی د څه شي امانت دی اول خو جمهوریت په اسلام کې شته نه او نه په جمهوریت کې اسلام راتلی شي څوک دا دعوه کوي نو بیا نبی علیه السلام د پاره خو هغې په مکه کې ویلي وایي راشه چې کم دی موږ دی د مکې باچا جوړو نبی علیه السلام ورته وایي تاسو باچایې خبرې کوئ که په لاس کې مې دومره ټیکنالوجي ستاسو په لاس کې راشي چې نور هم راکوزولی شي زما په خي لاس کې کېدی او دومره طاقت او ټیکنالوجي به د چا راشي تر قیامت پورې به د تمام مخلوقات کې یو ځای شي ساینسدانان دا ټیکنالوجي نشي راتلی چې دا سپوږمۍ راکوزه کړي او که سپوږمۍ راکوزه کوي چې زما ګس لاس کې کېدی او ما ته وایي چې دا کار پرېږده په خدای پاک مې قسمې که زه پرېږدم دا کار دا ټول د مال او د دولت موږ په چکر کې پراته یو او د ظلم او زیاتی را نه کیږي که هغه د یتیم د پاره الله تبارک وتعالی حکم او زور زکه ورکی دغه رنګ ور پسې پی در پی نور ظلمونه او زیاتی په کار دی چې موږ د ځان نه لری کو او موږ د عدل او د انصاف نه پار یو کار کې کار واخلو ان شاء الله زمون حالت به بدلیږي. نو زکه د یتیم د پاره حکم کو کچر تاسو د یتیمانو سره انصاف کولی شئ. وما تفعلوا من خير هغه چې وکئ تاسو سنیکی فإن الله كان به عليما دې الله تعالی په دې باندې پوها کاغه هر قسمه ستا زړه کې اراده د خیری ستا د زړه د اراده د خیر نه چې کوم دې الله تبارک وتعالى نه خبر نه دي تاسو ربا داغي مطابق چې کوم دې الله تبارک وتعالى معامله کوي او الله تبارک وتعالى د علم نه دا خبره بهر نه ده. ولله ما في السماوات الا لرضي غس چې بر اسمانو کې دي او ما في الارض غس چې خطه پزمګه کې دي وکانه الله دې الله تعالی بكل شيء محيطا فار يو شي زمانه حته كونکي ويستفتونك في النساء او په تو واړی ته نه په بار د زنانه او کې قل الله هو ورته الله تعالی چې يفتيكم فيهن په تو در کې تاسو لرب دې خزو کې وما دې خزو په بار کې وما يتلى عليكم اج لستي شي په تاسو باندې په کتاب په کتاب کې في يتام النساء اللاتي په بار دې يتيمانو خزو هغه کې لا تؤتونهن چې نو ورکوي تاسو دې خزو ته لا تؤتونهن چې نو ورکوي تاسو دې خزو ته ما كتب لهن هغه چې مقرر شوی دي د پاره هغه مهرونه وترغبون او تاسو شوق لري مینه ساتي ان تنكحوهن چې تاسو نکاح وکید دې سره والمستضعفين او په تو در کې تاسو لره په بار د کمزورو کې من الولدان د ماشومانونه وان تقوموا لليتامى بالقسط او دا چې ودريږي تاسو د پاره د یتیمانو په انصاف باندې وما تفعلوا من خير اغه چې وکي تاسو نیکی فإن الله يقينا الله تعالى چې دې کان به علیما دې په دې باندې پوها دا نه هم حکمو دا نه احکام ختم شو په دې آیات سره دا نه هم حکمو تنویر علاما سبقا پاغه تیر مضمون ټولې چې کوم دې رڼا وغورځولا او ان شاء الله بیا دې پسې سو آیاتونه دي او بیا به کوم دې نو درې مېسه شروع شي.